Detecte yo, mama sae, o komodo ba init. kola na yo na simi ma kola na yo na nimi mama na sanga yo na naliwa na kaka simo woi kwanga na ndivite vraiment nimi te lo kola kangi kotika te simba se makasi kino toko Tikate.